संसार तो नित्य निरंतर प्रति क्षण मौत में जा रहा है, ठहरता ही नहीं, मिला था कैसे? कभी किसी क्षण भी संसार ठहरता नहीं, कभी किसी क्षण भी निरंतर अभाव में जा रहा है। जैसे आप हम सब अपना देखें, हमारी बाल्यावस्था अभी मिलेगी नहीं मिलेगी, कारण क्या है कि अभाव में चली गई। तो जैसे बाल्यावस्था गई, जवानी गई, वृद्धावस्था गई, रोगी गई, निरोगता गई, सब जा रहा है संसार मात, निरंतर जा रहा है। और परमात्मा तो है जो का क्यों है सदा। आपने कई कथाएं सुनी होगा, कई व्याख्यान सुने होंगे, बहुत सी सत्संग आपने करी होगी। कभी आपने सुना कि भगवान बदल गए हैं, आजकल पहले वाले भगवान नहीं रहे हैं, परमात्मा नहीं रहे हैं, उसमें परिवर्तन आया है, ऐसा सुना? तुम्हें सदाई है जो का तुम विराजमान, आप में हमारे में सब में विराजमान। अपने में हमारे हैं, हमारे में अब भी है, सर्व समर्थ है, संप के सुहृद है। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। जैसे राम जी हितकर है, ऐसे ना गुरु है, ना माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना संबंधी है, ना कुटुंबी है, कोई नहीं है। ऐसो को दयाल जग माही, बिंदु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। बिना बिना हेतु कृपा करे संपूर्ण जीवों पर सब पर मोरी बराबर डाला। वे भजन करते हैं कि नहीं करते हैं, भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कैसे आचरण करते हैं, ठीक करते हैं, बेटी कोई परवाह नहीं। सबको खाने के लिए पदार्थ देते हैं, पीने के लिए जल देते हैं, श्वास लेने के लिए श्वास देते हैं, चल रहे अवकाश देते हैं, पृथ्वी पर रहने के स्थान देते हैं, बिल्कुल सब फ्री दे रहे, मुफ्त दे रहे। उस भी आपसे चंदा चिट्ठा कुछ नहीं, शुद्ध स्वाभाविक उनका हित उनकी कृपा पर। और संसार निरंतर जा रहा है, किसी क्षण भी ये ठहरता नहीं, किसी क्षण भी, रात में, दिन में, सुबह शाम, और जा रहा है किसमें, अभाव में, अभाव में जा रहा है। परमात्मा भाव रूप से सदा है, जो के क्यों स्थिर है। ये एक बहम हो गया कि संसार मेरा है, संसार है कहां, है परमात्मा, परंतु है उसको तो मानते नहीं, नहीं है उसको है मानते, ये बुद्धि का भ्रम हो गया, उल्टा निश्चय हो गया। अस्वाभाविक है वो स्वाभाविक, जो अस्वाभाविक है बदलता रहता है, स्वाभाविक है ही नहीं, वो तो स्वाभाविक दिखता है। एक परमात्मा तत्व है वो अस्वाभाविक है, बिंद करेंगे, विचार करेंगे तब कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं है, कैसा है, कहाँ है, क्या करते हैं पता नहीं। संत बताते घट के भीतर प्रत्येक आ रहा, ब्रह्मांड में दर्शन पाऊं जाऊं बनिहारा, सब जगह है जो तो विराजमान है। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोय, जहां जीव निश्चय करे कई दिग प्रकट हो, वहां जहां पुकारे यहां प्रकट हो जाए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, प्रकट हुए से अप्रकट हुए समान रीति से, न ज्यादा कम है कहीं, न मैं द्वेष से न प्रिया। वो अपने हैं और ये शरीर और संसार अपना नहीं है, किसी का नहीं है। आज दिन तक शरीर और संसार किसी का नहीं हुआ और किसी नहीं है और किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं हो सकता, ये रह नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। परमात्मा सबके सुरदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के परम सुरत, प्राणी मात्र परम सुरत, वो अपना है। उसको पुकारो तो वो अपना दर्शन ही दे सकते हैं, जो कहता हो सो वो कर सकते हैं, पूर्णता कर सकते हैं। दूसरा कोई अपना नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। भगवान की तरफ से तो कोई अपना नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुनतू किसी की मत बात प्यारा, कोई अपना नहीं है। जिसको तो अपना मानते है, अपना है, अपना है, अपना है, अपना है, उसे परवाही नहीं है। आप अपना मान लो तो वो अपना परिचय देने के लिए तैयार है, सबके लिए सदा हरदम तैयार, रात में, दिन में, सुबह शाम, जहां जहां जहां जो चाहे सदा के लिए। उसे समान सदा सब जगह प्राप्त होने वाली कोई वस्तु है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, कोई हो ही नहीं सकते। वो अपने में अपने हैं, अपने में है, अब भी है, सर्वसमर्थ है, सबके स्रोत है, सर्वोपरि है, सबके अपने हैं। शरीर अपना नहीं है, ये अपने कहने में नहीं है। शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर आपका आधिपत्य नहीं चलता। ये अपने वश में कभी हुए नहीं, होंगे नहीं, हो सकते ही नहीं। इनको अपना मानते हैं, जिन पर हमारा वश नहीं चलता उनको अपना मानते हैं, जो हमने हमारे हैं उनको अपना नहीं मानते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, ये समान बड़ी गलती कोई नहीं है। हिम्मत करके कोई परमात्मा को अपना मान लेते हैं, निहाल हो जाते हैं। नाश होने वाली वस्तुओं पर तो विश्वास है, अविनाशी पर विश्वास नहीं। कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी अलौकिक विलक्षण बात है। जो है सदा है उस पर विश्वास नहीं, जो नहीं है नहीं में जा रहा है, नहीं नहीं है उस पर विश्वास करते, उसका भरोसा करते हैं। यही खास भूल है, यही बड़ी गलती है। अगर इसका हम सुधार कर लें, बिना देखे बिना सुने बिना समझे सुन तो लिया, केवल सुनने पर बिना देखे बिना समझे बिना देखी मान लें तो निहाल हो जाए। घट घट व्यापक राम जी अति नैरा नहीं दूर, कपट तद चित से भजे तो सन्मुख हो जरूर। शंकर भगवान ने कहा कि प्रेमत प्रगट हो, मैं जाना, मैं जानता हूँ इस बात को, करके देखा है, करके देखा है संत महात्मा ने। यो भगता ने भगवान तो लकरता या, भगत याद करते ही तुरंत उठ धाया। प्रगट न होने पर भी वो मौजूद है, उनकी सत्ता मौजूद है, उनकी महत्ता मौजूद है, उसका प्रभाव मौजूद है, उसका सामर्थ्य सबके लिए मौजूद है। ये जितने नाशवान है ये अविनाशी दिखते हैं, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। जिस भी सत्य से आते हैं, सत्य स्वरूप है, ये भी सत्य दिखते हैं, मूर्ता की सहायता मोह के कारण से बेहोशी से न होते हुए दिखते, और वो होते हुए भी नहीं दिखते। जैसे शब्द होते हुए भी आंख से नहीं सुन सकते, रूप सुंदर होते हुए भी कान से नहीं देख सकते, ऐसे भगवान की जाति का बड़े बिना भगवान को पकड़ नहीं सकते। और भगवान की जाति के हम सब हैं, पर पकड़ लिया बिजाति को, इस वजह से उसे विमुख हो गए। सबका खास अपना है प्रभु, आप जाने तो अपना है, न जाने तो अपना है, आप माने तो अपना है, न माने तो अपना है, आप स्वीकार करें तो अपना है, न स्वीकार करें तो अपना है, वो दूर हो नहीं सकता। और संसार को कितना ही अपना मान लो, ये कभी अपना होने वाला है नहीं, कभी किसी का हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। बहम है, इतना धन मिल गया, इतना परिवार मिल गया, इतना मान मिल गया, इतना आदर मिल गया, इतना आराम मिल गया, इतने सुख मिल गया, इतनी अनुकूलता मिल गई। मिलना ना वो है जो बिछड़े, नहीं तो मिला, नहीं तो मिला कहाँ है, मैं तेरा बिछड़ रहा है। कोई किसी के साथ रहा नहीं, रह सकता, सब मेरे जा रहे हैं, सब जा रहे, कहने दे। संसार को टिकने के लिए, स्थिर रहने के लिए वक्त नहीं है, आठवर में कभी एक क्षण भी वक्त नहीं है, एक धुन से जा रहा है। और परमात्मा है जो का जो मौजूद है, सबके लिए मौजूद है। गीता में अभिचेत सुदुराचार हो गए, दुराचारी दुराचारी पापी से पापी, अगर भजे तो उसके लिए तैयार। तत्व ज्ञान भी अभिचेद से पापे भय सर्वे भय पाप कृतम, उनके लिए भगवान तैयार। सन्मुख हो जीव मोई जब ही, जन्म कोट यज्ञ नाशे तब ही, भगवान के सन्मुख हो जाए भगवान के आप ग्राहक बन जाए, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, ये अपना पर है, बहुत कीमत चीज है। उसके सिवाय अपना कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, है ही नहीं, वो अपना है। संतों ने इसका खूब अनुभव किया है, महात्माओं ने अपनी वाणी में, अपने शास्त्रों में उसका वर्णन किया है। शरण आए बहुत सुख पाया, उसके शरण होने से बहुत सुख हुआ। वो स्वामी जी महाराज नाम के लिए कहते हैं, चाचत रहो स्वार्थ में पातर, कब उन पेट भरो। पतला है भोजन की हुई पारे फेंक दे तो अन्न की सुगंध आती है, उसको चाट रहे हो पेट नहीं भरता। अब पतलों चाटने पेट कैसे भरे। चाटत रहे हो स्वान जीव पातरी, कबो न पेट भरो। हो हूँ वो मैं आज इस नाम के प्रताप से देखे तो परोस धरो, सब जगह परोसा धरा हुआ है। संसार की दृष्टि से भी जो उसको अपना लेते हैं उनके सामने इतनी चीज है, वस्तु है, इतनी अनुकूलता, इतनी ये कोई परवाह नहीं तो चिंता करते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। रोटी है, जल है, कपड़ा है, मिलता रहता है, परंतु हाय रोटी हाय मिली हाय कपड़ा करते रहते मिलते रहते हैं। इतना तो बड़ा हो गया फिर भी विश्वास नहीं है दू पा रहे। भगवान पर थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा थोड़ा सा विश्वास करके उसके वजह सब ठार लग जाता है, कोई कमी नहीं रहती, किंचित मात्र भी कमी नहीं रहती भगवान के नाम लेने वाले के लिए। और तरह तरह ठगाई करेंगे, और तरह तरह हुनर करेंगे, उद्योग करेंगे, भगवान को याद नहीं करेंगे, जिस करने से सब पूर्ण हो जाए, सब कोई अपूर्णता रहे ही नहीं, कोई काम बाकी रहे ही नहीं, सब पूर्ण सदा के लिए पूर्ण हो जाए। ऐसे परमात्मा सबके लिए हरदम मौजूद है, हरदम। तुलसी सीता राम कहु दृढ़ राखहु विश्वास, कबहु बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। कोई बिगड़े नहीं, संसार में कोई भी सुखी रह सका नहीं है और रह सकेगा नहीं। दुखालय में शाश्वत, भगवान ने संसार को दुखालय बताया है, जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, विद्यालय होता है, पुस्तकालय होता है, ऐसे दुखालय है, उसमें सुख ढूंढते, दुखालय में सुख ढूंढते ढूंढते रहो, पीढ़ियां बीत जाएगी, जन्म बीत जाएगी, कई बार हो जाएगी, कुछ एक भगवान को अपना मान ले, निहाल हो जाए। दरिद्री है, दुखी है, अपाहिज है, अरक्षित है, ऐसे आदमियों ने भी देखा है तो शरण आए बहुत सुख पाया। अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखी हुई बात है सबके, अभाव मिटता नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो जाए तो अभाव नहीं मिटता है। वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। जैसे दरिद्र थे, दरिद्र घर पर कई चीज नहीं है, ठीक इसी तरह से लखपति करोड़पति के घर में वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं, बरोबर है, ये देखा है मैंने, विचार किया है, कोई फर्क नहीं है। दूसरों को वहम पड़ता है कि ये बड़े सुखी है, पर अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, ऐसी ऐसी बात, सफा दरिद्री के घर में ऐसी, धनी से धनी घर में अमुक चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं मिलती है, वो चीज नहीं मिलती है, बरोबर एक समान। आप ऊंची चीज बार बार की देखते हैं, ख्याल नहीं करते हैं, अंधाता ख्याल करे थोड़ा सा। धन संपत्ति वैभव होने से चिंता बढ़ती है, दुख बढ़ता है, संताप बढ़ता है, अभाव नहीं मिटता है, अभाव तो भगवान के भाव से भाव रूप चीज मिलेगी तो भाव मिटेगा, अभाव से अभाव कैसे मिटेगा? जो निरंतर अभाव है वो कैसे, उसे अभाव कैसे मिटेगा? भाव परमात्मा है, है है, उनसे नहीं मिटेगा। अब नहीं से नहीं कैसे मिटेगा? है बड़ी आश्चर्य की बात। संसार में बिल्कुल स्थूल दृष्टि से देखते हैं, बिल्कुल स्थूल दृष्टि से केवल साधु हो जाए तो फर्क पड़ जाता है, रूपी कपड़ा चीज वस्तु का संपर्क हो जाए, नकली नकली, असली होने पर तो बात ही विलक्षण है, बहुत ही विचित्र बात है। नकली हो जाए तो काम हो जाता है। धजा बंद वे खेजड़ी काट सके नहीं कोई, खेजड़ी को भी धजा बांध दे तो काट भी देवता की है, ऐसे ही धजा बांध दे। राम जी मेरा नमस्कार कर, राम राम प्रताप से क्यों नहीं पूजे, सो क्यों नहीं पूजे होगा, ध्वजा बांध दिए ध्वजा बस, क्या फर्क पड़ा? ऐसे साधु वेश धारण कर दे तो महाराज सीता जी ठगी में आएगी, हनुमान जी महाराज ठगी में आ गए, बड़ी बड़ी ठगी में आ गए, नकली में। और असली की तो बात ही निराली है, विचित्र बात, पास में कुछ नहीं है, स्थूल बात, स्थूल बिल्कुल बिल्कुल, धान नहीं, धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, चीमट बैठा रामदास आन मिले सब थोक, दूध दही घी रोटी बकर, धान नहीं, कोठी में धान नहीं है, धीणो नहीं है, गाय वाय नहीं, धान नहीं, धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, भी नहीं है, जी मन बैठा रामदास राम, बड़े बड़े लखपतियों के भोजन के समय भी पूरी सामग्री नहीं मिलती, अरे यार चटनी नहीं, बड़े चटनी चटनी, अरे दो पत्ती पुदीने की डाल देते कितनी सुगंध हो जाती है, पुदीने डाल थोड़ा सा नींबू नीचे देते, अब अभाव का अभाव है, अभाव का अभाव, भगवान को जो अभाव रहते हुए हरदम तृप्त रहती, मौज रहती, अभाव का ही अभाव हो जाता है, मौत की मौत आ जाती है, अभाव का अभाव हो जाता है, पास में कुछ नहीं परंतु मस्त रहती है, सुखे शांत से विगत भव भीतर नृपयी हो, जैसे राजा हो उस तरह से राजा की कई चिंता रहती है, वो मौज में रहता है। एक बात याद आ गई, वो कही हुई है, नहीं बता कहां से रहा भाई, नहीं हम जानते नहीं। एक साधु थे जो गांव जा रहे थे, सूर्यास्त हो गया, रात पड़ गई, शहर में पहुंचे तो दरवाजे बंद हो गए, दरवाजे कहां जाओ भीतर में, तो बाहर दुकानें थी कई, उकन दुकान में एक चना जो मक्की ज्वार इसको भूंजते थे, भूंजा भूंजा की दुकान थी वहां बाहर, तो भूंजा एक पत्ते भूंजा थे, लकड़ी नहीं होती, पत्ता पूर्ण पत्ता डालते हो गया भूंजे थे, वो भूंजा की दुकान थी, खाली पड़ी थी, बाबा जी वही सो गए बैठ गए, ठंडी लगी तो भट्टी थी उसमें चले गए, नरम नरम गर्म गर्म नरम गर्म राख बिछी हुई, गर्म गर्म नरम नरम, उसमें जाकर बैठ के सो गए, मस्ती से बैठे भजन करते रहे, नींद आके सो गए। ऊपर से राजा का महल, वो राजा उठता है सुबह, संत भी अपना भजन कर रहे थे, वो पूछता रहे रात कैसे बीती, रात रात कैसे बीती, तो बाबा जी भट्टी में बैठे बोले, कुछ तुम्हारे जैसी कुछ तुम्हारे से अधिक, मान तुम्हारे से बढ़िया बीती हमारी बात, और कुछ तुम्हारे जैसी बीती, उस तुम्हारे से बढ़िया। अरे कभी कौन बोलता है कि महाराज ये तो नीचे से आवाज आ रही है दुकान में सारे जार देखो जाके तो कोई नहीं, कि तो कोई नहीं दिख रहा है तो नीचे आवाज तो नीचे से आई है। फिर बोले भाई रात कैसे बीती, कि कुछ तुम्हारे जैसे कुमार बहुत बढ़िया तो भट्टी में से आवाज आ रही है तो भट्टी में से कह महाराज की भट्टी में से आवाज आ रही है, एक बाबा जी बैठे है राख लगी हुई है और भट्टी के जो ऊपर काला लगा दिया मिट्टी का की जेल लगा हुआ काला काला बैठे कुछ तुम्हारे तो अरे बनी जा रही थी आवाज दिया तो बात वही आई। तो उसने जाकर के महाराज ये आपने राजा जी का उत्तर आपने दिया कि भाई हमें पता नहीं राजा प्रजा का, हमारे पास तो आवाज आई कि रात कैसे बीती तो हमने कह दिया तो तुम्हारे जैसी तो तुम्हारे से बहुत बढ़िया बीती। तो वो राजा जी का प्रश्न था, हमें पता नहीं किसका प्रश्न था, हमने प्रश्न का उत्तर दिया राजा जी का भी नहीं जानते राजा नहीं। जहां का हमारे एक साधु बैठे भट्टी में वो बोलते हैं कुछ तुम्हारे जैसे कुमार नहीं बढ़िया तो उनको लाओ हम देखें कैसे बात है। के महाराज राजा बुलाते हैं कहते क्या कसूर किया भाई हमने, राजा तो बुलाते हैं कोई आप आती है हमने कोई गुनाह तो किया नहीं कसूर किया नहीं क्या अनर्थ किया, अनर्थ नहीं महाराज आपसे पूछना चाहते हैं कुछ वो ये मेरे बात पूछना है तो पूछ तो उनको है कि मेरे को है तो उनको पूछना है तो वो आवे कि मैं जाऊं महाराज पूछना तो उसको जाऊं मैं ये क्या क्या बात क्या बात है जो पूछना वो आवे कि महाराज आप कृपा करो आपका जाओ बच्चे चलो जाकर खड़े हो गए महाराज कालकाती का कई लगे कई जगह लगा हुआ दीवार लगे काले लगे हुए और राख में हुए बाबा जी करे महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया क्या कि मेरे को पता नहीं किसका प्रश्न था, हमारे सामने तो आवाज आई कि रात कैसी बीती कि पूछो तुम्हारे जैसी इसको बताई बहुत बढ़िया रीति से बीती। आप कहाँ थे महाराज, मैं तो नीचे दुकान में था ठंडी लगी तो भट्टी में चला गया ठंडी लग गई भट्टी में नरम दर्द भट्टी भी राख थी खूब आराम से बैठे गर्मा गर्म था दिन भरी तपी हुई तो आप भट्टी में थे। हाँ महाराज आप कहाँ थे, मैं तो महल में था। तो महाराज मेरा प्रश्न हुआ भाई रात कैसे बीती कैसे कुछ तो तुम्हारे जैसी तुम्हारे से बढ़िया तो हमारे जैसी कैसे बीती। तो नाराज नहीं हुए, नाराज ये बात है नाराज नहीं मेरे पूछने के लिए तो आप बोला तकलीफ दी कृपा कर क्षमा करे महाराज। कहते मैं भट्टी में सोया था आप महल में सोए थे नींद आई थी वो आप याद थी ऐसी याद कि मैं महल में सोया हूँ मेरे को भी याद नहीं थी भट्टी में सोया हूँ तो बरोबर हुए ना आपको याद दे रहा मेरे को भी याद नहीं तो जगह तब आपने विचार किया भाई कल मुकदमा वो है उसको सुल्तान आ रहे उसके न्याय करना ये सब राज का चिंतन हुआ हमारे भगवान का चिंतन हुआ तो भगवान का चिंतन बढ़िया राज का चिंतन बढ़िया नींद में गाढ़ नींद बरोबर हुई उसमें भगवान का भजन हुआ भगवान का चिंतन हुआ हमें क्या काम कोई काम नहीं कोई धंधा नहीं सूता ही सुमरण करे राधी माई राम दुनिया रे दो जगह साधन वही काम सूता ही सुमरण करे राधी माई राम राली उठे राम दुनिया के दो जगह साधन वही काम है ठीक है। तो महाराज बिल्कुल कोई संपत्ति नहीं कुछ पास में नहीं ओढ़ने का कपड़ा नहीं पूरा पैर में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, आंटी में दाम नहीं, सेवा करने वाला कोई आदमी नहीं, नौकर नहीं, भोजन करने घर में कुछ नहीं, जाओ दिन दुनिया हुए। वो भी कहते कुछ तुम्हारे जैसे, कुछ तुम्हारे जैसे बहुत बढ़िया। बताओ जो राजा महाराजा क्या बढ़िया करें, कहते बढ़िया हो भाई, वो बड़े धनी है, बड़े धनी है, धनी है। मैंने ये देखी है बात, जैसे दरिद्र के चीजों का अभाव है, ऐसे ही धनी से धनी आदमी के भी चीजों का अभाव है। मोटर नहीं है, ड्राइवर नहीं है, पुर्जा नहीं है, तेल नहीं है, टायर नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, बताओ जाओ जाओ बरोबर नहीं पड़े बरोबर, या होने नहीं बरोबर। बहन है कि ये बड़ी भारी है, उनके अभाव, उनके अभाव। और व्यापार में घाटा लगता है लाखों का, करोड़ों का, बाबा जी घाटा लगता नहीं, कोड़ी का ही घाटा होता है, घाटा लगता है। उनका काम सिद्ध रसिक दोनों होता है, ठीक भी हो जाए, बेटी भी हो जाए, या बेटी होता ही नहीं, बेटी का खाता ही उठता है, सब ठीक ठीक होता है। बीमारी आप जो ठीक, आदर हो जाए तो ठीक, निरादर हो जाए तो ठीक, स्वस्थ हो जाए तो ठीक, बीमार हो जाए तो ठीक। जय विदरा कह राम, ताई विदरा ही है कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जय विदरा कह राम ताई विदरा, ठीक है महाराज, बहुत अच्छा मौज है अपने अंदर। पूरे मर्द में ही जो हर हाल में खुश है, जिस विधि में भगवान रख के मर रही है, भगवान की मर्जी मर्जी मिला रही। ऋषिकेश में कोई बात चले तो किसी ने कहा भाई हमारे मन चाही नहीं होती, शेठ जी बोले कि हमारे तो सब मन चाही होती है, सब हमारे मन चाही होती है। मैंने पूछ लिया कि आपके मन चाही क्या बात है, नई बात, दुनिया तो कहती है कि मन चाही होती ही नहीं, जो चाहते सो होता नहीं, होता है सो भाता नहीं, भाता है सो रहता नहीं, ये बड़ी भारी समस्या है। जो चाहते हैं सो होता नहीं, होता है सो भाता नहीं, भाता है सो रहता नहीं, किसके नहीं बताओ, लोग मनसा ही होता है। मैंने पूछा महाराज अब आप मनसा ही होता है, ये क्या अटकल है, कि हम चाहते ही नहीं, अब भगवान की चाहने ऊपर चाहना रख देंगे, भगवान की मर्जी से हो जाए तो हो जाए, वो इसी है बहुत बढ़िया, हमारा मन सा ही होता है कि राम की न चाहे सोई होई, अन्य करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम की न चाहे सोई होई, तो राम की न चाहे वो योग चाहे करता है, तो हमको ये चाह में चाह मिला दी तो मन चाहे हुआ कि नहीं, राम जी के मन चाहे होता है बेचाय होता है, तो उनमें चाह हमने मिल रही अपने चाह में। लोग कहते क्या कहे महाराज बाबा बड़े अभागे है, हमारा मन चाह तो होता ही नहीं महाराज। एक ब्राह्मणी माई मिली थी बहुत वर्ष, महाराज कोई मालूम बढ़ियो है जो मन चाह था जानिया जान तो वही ऊपर नहीं कोई मालूम बढ़ियो है तो संत कहते हमारा मन चाह तो होता ही नहीं, हम बड़े अभागे है कि मन चाह होता नहीं, अभागे हो तुम लोग, चाहते हो ये अभागे हो, अभागते हो जो चाहते क्यों चाहे, जो मन चाहिए हो ही नहीं तो चाहे ही क्यों, क्यों अपनी फजीती करे, मन चाह तो होगा नहीं तो मन चाहते ही हम जाओ जाओ हटो हटो जाओ, मन चाहे होते ही मन चाहते ही नहीं, पर जो होता है चीज होता है, तो अभागे हो जो चाह ना करते हो, ये अभागा बना है। चाह गई चिंता मिटी मनवा भी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुपति शाह, बादशाहों का बादशाह। चाह गई चिंता मिटी, चाह ही नहीं, क्यों चाह करके फजी की गरम है पड़ी, राम जी की चाह से होगा तो मैं चाह ही नहीं, बहुत आजादी है, बहुत मौज है। ग्रीष्म में रहते हो या हो सकता है, माई भाई भाई सब कर सकते हैं, सोचा सो कर सकते हैं, क्यों सहा न करे भीतर से, अपने मोल से रहे, काम धंधा करे, जो परिस्थिति आ जाए उनके अनुसार काम करे, सेवा करे और मस्त रहे। जो हो जाए थी गृहस्थ में रहो, चाहे साधु बना रहो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, समझदार हो, चाहे बेसमझ हो, अपना काम ठीक तरह से करते, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु पदासीन, अपना करते भी ठीक तरह से पालन करे, सब की सेवा करे मोज से। जो हो जाए जाए, विद्रा के राम ताई विद्रहिये, कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाए विद्रा के राम ताई विद्रहिये, कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। भगवान जो राखे थे मरो किसे कैसे रहे तो असन ने क्या करो बताओ, और कोई है उपाय? भगवान की मर्जी के सिवाय कोई उपाय है क्या? तो फिर क्यों तड़पा तोड़े, क्यों यो जा तुम करे अपना सच्ची आज सुख हो जाए, आज याद भी अपने भगवान की मर्जी में मरा दी, मर्जी में मिला सुख होगा। बोल दुख क्या रहेगा बताओ, जाए बिदरा कह रहा हूं ताई बिदरा, कोई दुख बताओ, दुख आता ही नहीं। दुख तो केवल चार है, यूं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये दो बात पकड़ लो, फिर दुखों के परवाह नहीं, दुख आएंगे, तरह तरह के दुख आएंगे, रंग रंगे, केवल इस इच्छा पर, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? राम करे वो होना चाहिए, राम की इच्छा है सो ही वही होना चाहिए। कहते सजन मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। बोलो मेरी चाही मत करो महाराज, आपत कर लेगा कोई आपत। भगत पर कितने कितनी मन में विचार आता है, कितने कितनी यादें, वैसे होता रहे तो मुश्किल हो जाएगी। अब शांति भजन करे भगवान का, तो राम सिमर जग हंस भरी, हंसते की चाल चलो मन मेरा, ये जग तो कुकरी को भूस बादे। तू तो राम सिमर जग, कैसी बात, उछल कूद करके कुछ कर तो सकते नहीं, और दुख पड़े क्या फायदा, उत्पादित तो ही चढ़का सकते भ्रष्ट को भंग तू चना भूज चना मक्की उछल जोर जोर से, क्या उछल कर भूजने वाले को मार देंगे? क्यों उसे भाई सिसला सिसला पड़े नहीं, क्यों उसे बुलाई करे? शुद्ध शुद्ध रहे जो भी दे रहे हो, आराम पावे, क्यों पुछल नहीं करे? छेदी बात है कि तो सुख पावे, और भी सुख पावे, और अलग भी सुख हुए, अपना भी सुख हुए, और कोई करे तो सुख ही दुख ही पाव, वैसे खुद ही सुख पाए और अलग दुख हुए। तो उस बुद्ध मत करो भाई, अपने राम जी का भजन करो, न्याय पर चलो ठीक तरह से, मत चालो बीमार पछताशो, मति चालो बीमार करी अनित नीति बिन रावण राज गमायो लंका सो, बताओ कोई फायदा दे रही हो? फायदो क्या दे रही हो? अनीति करने से क्या लाभ उठाए हो? कोई गटको खाए हो बताओ? खाई से कोई गटको, कोई लोबो ले लियो, शुरू बैठो आओ राज कर तो सो कि पाठो साल मत हो मंडे के लाग गई गए ऐसा हम लाग लेने किया ना, क्यों गयो क्यों फोड़ो देखियो इस वास्ते भगवान का भजन करो, असबलाई मत करो। सुना दे भाई नाम, सुना दे राम जी का, मन तो कुछ पूछो आप। अनुभव होता रहे बैठा तो तू राम जी से बैठ जाओ, राम जी गोद में, राम जी गोद में बैठ जाओ, ऐसा ही हो जाएगा, मौत हो जाएगी। एक है कि केवल आप मेरे को अपना मान लो, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे अपने जाओ, भगवान ने मानो, अपना जाओ, मेरे कोई न्याय करेगा, बहुत बड़ा है, समझते नहीं। तुम जैसे उसको याद करूंगा। एक देखो, एक कहानी याद आ गई। एक बार बादशाह बाहर घूमने को गया तो दैव योग से सबसे अलग हो गया, इकेला रह गया, अकेला इकेला चल गया, नहीं खेत में पहुंच गया। खेत में पहुंच जाएगा तुम कौन को मैं राज का आदमी हूँ भाई, न हो भाई, हमारे तो अंदाता हो, आप राज के आदमी हो, आदर्श सत्कार किया तो भैया प्यास बहुत लगी हुई है, भूख लाए पिया जो मस्त पिया, बहुत सारा शरबत कभी पिए ही नहीं, भूख तो लग रही जंगल में, जंगल में रोटी बहुत अच्छी लगे, सास रोटी जंगल में बहुत बहुत अच्छी लगे, और प्यास लग रही जोर से, और वो तुरंत का मारा गन्ने का रस, बड़े खुश हुए तुम्हारे क्या करते हो भाई, ये करते सब खेती है बगल होता है, तुम्हारे कोई चाहिए कोई चीज हो तो बोलो क्या चाहते, हमारे को नहीं चाहिए, मेरा गाय भैंस हमारे खेत में है, काम हुए सब जने उसको रोटी थर्ड बात है, हमारे कोई जरूरत नहीं है, कि कभी काम पड़े तो हमारे वहां जाना। अब कहाँ रहते हैं हम, दिल्ली में रहते हैं, नाम क्या, नाम अकबर है भाई, अकबर नाम है, अच्छा तो जा कागज लिख दू, कागज लिख दू, कुछ तो कागज बता है ना, ना कलम है ना कागज, तो क्या है, तो एक ठीकरा पड़ा था यहाँ फूटे हुए घड़े का, कोयला दे दिया हाथ में, कैड में लिख दो, ठीकरे में भीतर दे दिया, ठीकरे में उधर दिया, वर्षा में बीज को लिख दिया, तो कभी आओ तो इसकी सहायता करनी, इसने बहुत हमारे को आराम दिया, ऐसा उर्दू में लिख दिया, वो क्या जरा चिड़िया ना पक गई हिंदी में, महाराज कैसे अकबर आया था, ऐसा ऐसा एक दो वर्ष में कुछ अकाल पड़ गया, लगान देना बंद हो गया, खेती नहीं हुई, तो लोगों ने कहे तुम कुछ मिल दो, कुछ कहे तुम्हारे काम पड़े तो वहां जाना गए, तुम क्या जाओगे, नहीं बहुत तर्क किया स्त्री ने कहा था उन्होंने, तो वो ठीक रहा लेकर पहुंचे वहां, अकबरिया घर कौन सा, अकबरिया अकबरिया कौन सा, अकबरिया घर कौन सा है, क्या बोलता है तू तो अकबर, अगर बादशाह है बादशाह यार, वो घर कौन सा है, ये घर है बड़ा, ये बड़ा मोटा घर है, गया वो ठीक रहा हाथ में लिया हुआ, कहाँ जा रहे हो, किसा ये है दशरथ देखा साक्षात अकबर का दशरथ, भाई रोको मत, ऐसे जाओ तो कौन रोके हो जो? कौन सा आवाज बैठा रहे, बहुत ऊंचा बैठा रहे तुम, तो कैसे आया, कैसे कैसे आया, आपने कहा था ना तुम आ जाना वहां पर, तो मैं तो आता नहीं था, पर स्त्री ने सदर ने कहा कि तुम जाओ मिले आओ मिले आओ, ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, तो बैठो, तो बैठा, वो कहते हैं हमारा नमाज के वक्त हो गया, नमाज पढ़ने का समय हो गया, अब नमाज पढ़े ऊंचा बैठ नीचा बैठ हो गया, यूं वो देखिए क्या कर रहे हैं, उसे बेचारे पता नहीं, यूं करे यूं करे यूं करे, उठे बैठे वो पढ़ दिया, फिर अब बोलो क्या बात है, तो तुम क्या करते थे, कि हम परवरदिगार की बंदगी करते थे, परवरदिगार बंदगी क्या, कि देखो ये ठाठ बार उसी ने दिया है, उसने सब कुछ दिया है तो उसकी भगत पर बंदगी करते हैं हम, तो कितनी बार पांच बार करते हैं, पांच बार करना पड़ रहा है, मैं तो एक बार भी नहीं करता, मेरे को सब देते हैं वो, रवान हो जाता क्यों है, इतना तू लटका करे जो तेरे को मिले, भरत राम जी भी देव कहा, अब कितनी बार उठे बैठे, पांच बार क्यों करे, मैं कुछ करना पड़े ही नहीं महाराज, हम तो वर्षा हो जाती है खेत हटाते थे काम से होता है, और कुछ ले जाकर घर कुछ नहीं। अब मैंने क्या, तुम इतनी तकलीफ पार ले और इसे मैं क्या ले, और लो ही रसो कुण करे के बेटा अब उन्हें क्या जरूरत हो, क्या कर से अखबार और बादशाह कुछ ही बोल, तुम इतनी बार लटका करते हो ऊंचा करते हो बैठा दे बैठते हैं यू करते हैं यू करते हो, हमारे परमात्मा यही देते मौज से देते आनंद से देते सब ठाट बात है। क्यों बात है भाई, भगवान तो सब उन्नति वही है भाई, क्यों करे आप बता चाँच बनाने सुन तो फाटी पगड़ो भयो जागी जुगर दूण, पोड़ फाटी पगड़ो भयो जागी जुगर तुझा जून, साई सबको देते चाँच पराने सुन, जैसे चाँच सुन देते सबको देते तो सबको मिलता है, क्यों यू जो है नीचो है क्यों फर्क क्या फर्क, अब बात है भाई वो भगवान सबको देते, वो देखते ही नहीं कि नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है करता है, दयालु पृथ्वी नहीं कहती भी हमारा टैक्स लाओ, वायु नहीं कहता टैक्स लाओ, सूर्य नहीं चंद्रमा ये नहीं कहते कि टैक्स लाओ, सब वो खुली फ्री दे, अगर वायु बंद कर दे तो मुश्किल से मर जाएंगे जीवे ही नहीं, चाहे जन श्वास ले लो, मणि माणिक महंगा किया सस्ता जल तृण दास, मणि माणिक बड़े बड़े रत्न तो महंगा किया जल तृण दास सस्ता किया, कितना ही महंगा हो जाए मणि मांगो तो सस्ता ही जाएगा, तुलसी तब मैं झाड़ियों राम गरीब निवास, उम्र भर में रतन ना देखे हीरा ना देखे तो जीत जाएंगे, अन्न नहीं देखे तो बहुत खेल जाए महाराज, राम नाम सत बोल जाए, ये सस्ता जो चाहिए लोगों को तो सस्ता चीज बड़ी जब जरूरत नहीं है वो महंगा किया, तो बात ठीक ही है अब जरूरत दर्शन की जरूरत, ऐसे भगवान को याद करो भगवान का नाम लो भाई अपने तो भगवान का नाम लो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 18 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।